Şöyle yer varken gelebilirsiniz ya. Yani. Doldurun inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tamam iş. Abi bir saniye. Şimdi şöyle koyalım. Abi benim yanıma gelsin birileri. Şuraya da doldurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittebaahu bi ihsanin ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Berbahari'nin şerhü sünnesinden kaldığımız yerden inşallah teala 86. maddeden devam edeceğiz Allah nasip ederse inşallah. Geçen haftanın ufak bir özetini yaparsak ne demiştik genel hatlarıyla? Allah Azze ve Celle'le Musa Aleyhisselam'ın konuşmasından ve gene dinde cidalin yasaklanmış olmasından, aynı şekilde Allah'ın mahlukatına yani cinlere ve insanlara cehennemde azap edeceğinden, Cehmiye'nin inkar ettiği gibi ateşin yanında falan olmadığından bahsettik. Aynı şekilde namaz vakitlerinden, namazların kaç vakit olduğundan bahsettik. Bu hafta inşallah 86. esasla, Ehl-i Sünnet'in asıllarından 86. esasla devam ediyoruz. وَالزَّكَاتُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ Altından ve gümüşten zekat, وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ Hurma ve taneler. Hubub dediği buğday, arpa, buna benzer şeyler yani. وَالدَّوَابْ Gene hayvanlar. Büyükbaş ve küçükbaş, develer. Bunlar zekat malları. عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamberin söylediği söz üzere taksim edilir. فَاِنْ قَسَّمَهَا فَجَائِزٌ İnsan onu ne yapabilir? Bu zekatı taksim edebilir. Parçalar ayırabilir. Caizdir. فَاِنْ اَعْطَاهَا الْاِمَامْ فَجَائِزٌ İmama verirse caizdir. Şimdi bunda birçok mesele var. İnşallah açmamız gereken. Zekat denen şey, maldaki Allah'ın hakkını ne yapmaktır? Allah'ın hakkını eda etmektir. Şimdi İslam tarihinde ortaya çıkan bir mesele var. O da zekat vermeyenlerinle savaş meselesidir ki kimin zamanında gerçekleşti? Ebu Bekir radıyallahu anh'unun döneminde. Peki zekat vermeyenler ne diye vermediler? Üç taifeydiler. Herkes zannediyor ki Ebu Bekir'in savaştığı radıyallahu anh'u zekat vermeyenler bir taife, hepsi aynı düşünüyorlar. Hayır. Üç taifeler. Birinci taife Müseylemetül Kezzab peygamberdir. Nebidir. Nasıl ki Musa ile Harun aynı dönemde peygamberdiler. Muhammed gene peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Müseyleme de nebidir dediler. İkinci grup dediler ki peygamber olsaydı ölmezdi. İslam'ı terk ettiler. Mürtet oldular. Üçüncü grup da bir ayeti tevil ederekten dediler ki zekat bizden kalkmıştır peygamber ölünce. O da hangi ayet? Kuz min envalihim sadaka ayeti. Mallarından sadaka al ayetini tevil ettiler. Dediler ki kuz emir peygambere aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bizden de dolayısıyla zekat kalkmıştır dediler. Ve biz zekat vermiyoruz dediler. Ebu Bekir radıyallahu anhu da ne yaptı onlarla? Savaştı bu üç taifeyle. Bunların üçü bir saf olmuşlardı. Müslümanlara karşı Medine'nin önlerine kadar gelmişlerdi. Ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı gruplar olarak. Ta Medine'nin önüne kadar gelmişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh İslam ordusunu hazırladı ve bunlarla ne yaptı? Zekat vermeyenlerle savaştı. Ve onlardan bir grup tövbe etmeye geldikleri zaman Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi ki bazı şartlarla tövbenizi kabul ederim. Yani tövbenizi kabul ederim derken yani bunu çünkü bazı insanlar getirilir kadıya şirk işlemiştir, küfür işlemiştir. Kadı bakar o insanların haline. Şartlar tahakkuk ettiyse ya hükmü tatbik eder ya da adamı tövbeye çağırır. Adam da tövbe ettiğini beyan ederse ne yapar? Onu bırakır değil mi? Şimdi bir adam bir küfürden tövbe ettiğini söyleyip hala o küfrü işliyorsa bu da tövbe denir mi? Denmez. O zaman bu tövbe kabul edilmez. Bu manada Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ben sizden bazı şartlarla tövbeyi kabul ederim. Dediler nedir? Dedi ki bir şehadet edeceksiniz ki sizin ölüleriniz cehennemdedir, bizimkiler cennettedir. İki, bizden öldürdükleriniz için para ödeyeceksiniz fidye, biz sizden öldürdüklerimiz için fidye ödemeyeceğiz. Ve üç, zekatı da vereceksiniz. Bunları kabul ediyorsanız dedi ben sizinle savaşı keseceğim yoksa gene hepinizi öldüreceğim dedi. Onlar da kabul ettiler. Dediler ki şehadet ederiz ki bizim ölülerimiz cehennemde, sizinkiler cennette. Biz de öldürdüklerimiz için fidye ödeyeceğiz. Aynı şekilde zekatı da eda edeceğiz. Bu neyi gösteriyor? Ebu Bekir radıyallahu anh onları tekfir etti. Çünkü sizin ölüleriniz cehennemde, bizimkiler cennette demesinin sebebi bu. Orada bir taife var. Hani dedik ya huz min envalim sadaka ayetini tevil ederekten zekatı vermeyenler. Bunların hükmü ise İmam Nevevi'nin Müslim'in şerhinde iman babında zikrettiği gibi. İmam Nevevi Müslim'in şerhinde iman babında bu zekat vermeyenlerle savaşla alakalı hadisleri zikrettikten sonra diyor ki onlar o gün bu ayeti tevil ederek zekatı vermediler. O bir grup. Bunlar diyor kafir olmadılar bazı sebeplerden dolayı. Bir, şeriat yeni gelmişti. Çünkü Kur'an ne zaman toplatıldı? Osman'ın hilafetinde basıldı değil mi? O da valilere birer tane. O bu şimdiki gibi böyle 1 milyona satılmıyor yani. Sadece valilerde var böyle. İnsanlar sadece bilenlere gidip sorup öğrenebiliyorlar. Osman radıyallahu anh döneminde toplatılmış bir Kur'an vardı ve şeriat yeni gelmişti. İki, şeriatın ahkamı birbiriyle nesk oluyordu. Doğru mu? Allah diyor ki ayette وَمَا نَسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Biz hiçbir ayeti nesk etmeyelim ki daha hayırlısını veya mislini getiririz diyor Allah Azze ve Celle. Allah nesihten bahsediyor. Mesela önce dedi ki Allah içkiliyken namaza yaklaşmayın. Doğru mu? Sonra Allah ne yaptı? Bunu nesk etti. Neyle nesk etti? Artık hiçbir şekilde ne yapmayacaksınız? İçki size haram kılınmıştır ayetiyle Allah ne yaptı? Önceki ayeti nesk etti. Önceki ayete göre namazın dışında içki içebilirdi bir insan. Haram kılınmamıştı ki içkinin haram kılınma dönemi Medine dönemindedir. Ömer radıyallahu anh içki ayeti indiğinde diyor Medine sokakları şarap akıyor diyor. Yani kesmişler ve o şarapları sokağa akıtmışlar. Şöyle bir Yahudi mantığı izlememişler. Bugün bazılarında olduğu gibi. Aman içmiyoruz satalım bari en azından bunlar ziyan olmasın. Yani biz sigara içmiyoruz. İşte bu kadar sigara var. Onlar işte satalım da parasını alalım. Öyle bir mantık olmaz. Veya başka şey. Ne olursa olsun. Yani bize haram olan bir şeyin satışı nedir? Aynı şekilde oradan kazanılan para da haramdır. Bunun aksini yapmak Yahudi mantığıdır. Bir tane Yahudinin bugün şu an Pendik'te şey var. Yahudilerin mezbahanesi var. İsrail'den hahamlar geliyor. Orada kesim yapıyorlar. Çünkü Yahudiler kendilerinin kestiğinden başkasını yemezler. Biz nasıl bizim gibi itikat eden insanların kestiğini yiyorsak sadece. Yahudiler orada bir hayvanda bir yağ çıkıyor. Hayvanda bir yağ çıkıyor. O yağdan dolayı hayvana atıyorlar. Leş hükmü verip atıyorlar. Kendileri bile kestiler. İçinden bazı hayvanların bir yağ çıkıyormuş. Ben şimdi cinsini unuttum. Orada bir Müslüman var. Ehli kitabın kestiği bize helal olduğu için Müslümanlardan bazıları oradan alıyorlar. Onlar dinlerine bağlı Yahudiler. Oradan diyor ki ver bu et bize haram değil yani. Biz bu eti yeriz diyor. Olmaz. Bana haram olan bir şey ben sana vermem diyor. Yani bu Yahudinin dinine gösterdiği hassasiyetin mislinin Müslüman'da olması lazım. O yüzden satışı haram olan bir şeyin kesinlikle oradan kazanılan ticareti bilinçli bir Müslümanın ne kendi karnına ne de çoluğunun çocuğunun karnına olatmayı doldurmaması lazım. Ne dedik? Bu sebeplerden dolayı İmam Nevevi'nin zikrettiği şeriatın birbirine nesk olması, yeni gelmesi vesaire gibi nedenlerden dolayı o gün o tevili yapıp da zekatı vermeyenler kafir olmadılar diyor. Peki diyor bugün İmam Nevevi kendisi soruyor. Bugün biri çıkıp bu ayeti tevil etse ve dese ki zekat bize vacip değildir. Müslümanların icmasıyla kafir deniliyor. Neden? Çünkü artık o önceki sebepler kalkmış. Artık her tarafta ilmi kitaplar basılmış. Her tarafta Kur'an var. Zekatın vacipliğiyle ilgili naslar ortada. Avam, alim herkes biliyor. Bu vacibin cehaleti noktasında kimsenin neyi yok? Özrü asla yok. O yüzden zekat böyle bir mesele ki ümmet arasında ilk savaşın patladığı meselelerden bir tanesi Allah'ın hakkıdır. Ne yapar Müslüman bunu? imama taksim eder. İslam devletindeki verginin adıdır zekat. Bugün vergi koymuşlar ya. Vergi demiş yani buna Türkler. Başkaları başka bir şeyler demişler. Ama devletin halktan aldığı bu paranın adı İslam devletinde zekat. Senede bir kez emir, halife zekat memurlarını gönderir ve Müslümanlardan zekatlarını alırlar. O hesabı da memurlar yapar, Müslümanın kendisi değil. Onlar hesabı yaparlar, artık ne kadar düşerse ona göre bunları peygamber belirtmiş. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Alâ mâ kâle Rasûlillah dedi, peygamberin söylediği şekilde. Şimdi siz gidin ve alcilere, mutezile kafalı insanlara, hadis inkarcısı olanlara deyin ki bize bir zekattan Kur'an'dan zekatın bir taksimatını gösterin. Bir gösterin bize bakalım yani nasıl taksim ediliyor. Kur'an'da hiçbir nas gösteremezler bize. Sadece Allah diyor ki İta'iz zeka. Zekatı verir. O zaman herkes kafasına versin. Sen 1 milyar var, sen 2 milyar, sen 5 milyar. Öyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle Resulü için وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. O peygamber hevasından konuşmaz. Konuştuğu her şey nedir? Vahiy ta kendisi deniliyor. O yüzden sünneti aradan çıkartıp da biz Kur'an'dan alırız diyen adamlar sadece kendini kandıran insanlardır. Meazinin bir tanesiyle tartıştık, biraz konuştuk. Ondan sonra kalkıldı, namaz kılındı, oturuldu. Sorular soruluyordu o mecliste bana. Kendisi bana zekatını soruyor. Ben dedim ki sen zekatını Kur'an'a bak söyle yani. Bana niye soruyorsun? Ben sana sünnetten söyleyeceğim. Ben sana hadisten söyleyeceğim. Sen hadisleri inkar ediyordun ya. Yani kendi tenakutunu kendisi de gördü. Kendi çelişkisini kendisi de gördü. O yüzden peygambere postacı muamelesi yapanlar iyi bilsinler ki kıyamet günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havzın başından birilerini kovacak. Birilerini kovacak. Melekler kovacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek bunlar benim ümmetim, niye kovuyorsunuz? Onlar diyecekler senden sonra olmadık işler yaptılar diyecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlar uzak olsun diye lanet edecek onlara. Öğrendikten sonra. İşte bu adamlar öyle adamlar. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini havzının başından kovacak. Zaten onlar sünnete inanmadıkları için havzı da inkar ediyorlar. Hadisleri inkar ettiklerinden dolayı. O yüzden zekatın tafsilatı nerede beyan edilmiş? Sünnette beyan edilmiş. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altından, gümüşten, aynı şekilde küçük baş ve büyük baş hayvanı olandan, devesi olandan ki bu mesele çok tafsilatlı konumuz değil. Yani bunların her biri birer ders. İşte koyunun yaşı şu kadar olursa zekatı bu kadar oluyor, deve bu kadarsa bu kadar oluyor, sayısı arttıkça ondan verilecek zekatın adedi değişiyor. Yani ne 40 dakikaya yeter ne 40 güne yeter. Müslümanın ne yapması lazım? Bu babı tafsilatlı bir şekilde öğrenmesi lazım. Burada önemli bir nokta var. Günümüz gibi bir dönemde, yani günümüzden kastım ne? İslam devletinin olmadığı, Müslümanların bir halifesinin olmadığı bir dönemde, işte insanların küfür devletlerinde, kafir toplumlarda yaşadığı bir dönemde zekatı nereye verecek Müslüman? Bugünler zayıflık günleri. Gücün az olduğu günler. Bugünlerde ben kafama göre işte benim bir akraba var. İşte duldur. İşte bu yetimdir. Bu açtır. Falan götürdüm ona verdim. Öyle bir saçmalık olmaz. Burada İslami çalışma, tevhidi çalışma her şeyin önündedir. İnsan içinde bulunduğu Müslüman emire götürür zekatını taksim eder. O da Allah yolunda onları infak eder. O gitmesi gereken yere. İbn-i Teymiye rahimeullah bir soru soruluyor. Diyorlar ki eğer malı fakirlere versek mücahitler ölecek. Mücahitlere versek fakirler. Bakın bu fakirler Müslüman. Bugünküler gibi müşrik değil. Hani o bizim etrafımızdakiler müşrikler. Fakirler ama müşrikler. Geliyorlar soruyorlar İbn-i Teymiye. Mücahitlere versek fakirler ölecek. Fakirlere versek mücahitler ölecek. Diyor ki verin mücahitlere fakirler ölsün diyor. Bak Müslüman fakirler için. Çünkü mücahitlere gitmesi Allah'ın dininin ikame edilmesi demek. Cihadın devamı Allah'ın dininin ikame edilmesi demek. Ama fakir Müslüman sonuçta ölse de açlıktan şehit olur. Derecesi vardır diyor. O yüzden bugün zaten az olan gücümüzü böyle saçma sapan yerlere saçmaktansa sünnette var olan şey nedir? Müslüman emire götürülür, Müslüman imama. Müslüman imam her sene zekatları ne yapar? Alır. O yüzden bundan bahsetti İmam Berbahari. 87. esas وَعْلَمْ اِيْ بِلْكِ اَنَّ اَوَّلَ الْاِسْلَامِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ. İyi bil ki İslam nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetidir. Çok güzel. 87. madde bu. Günümüzün irca ehlinin, cehmiye ehlinin istidlal edip delil aldıkları hadisler var. Men kale la ilahe illallah dekhalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Benzeri hadisler. Bunların hepsi ne değil? Burada irade edilen şey ne değil? Sadece lafızla bunu söylemek değil. Eğer öyle olsaydı en katı kafirler, şeytan da içinde, derdiler ki la ilahe illallah, ondan sonra istediklerini yapardılar. Peygamber de mi kesiyormuş? Evliya da mı kesiyormuş? Kessin ne olacak? Adam la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah ona 404'le yapışmış. Sanki hiç çıkmayacak. Böyle bir iman anlayışı ancak asrımızdaki cahil müşriklerin imanıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman bütün müşrikler neyi kastettiğini anlıyordu. Med delil aleyhi, buna delil nedir? Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına ölüm geldiği vakit yanına giriyor. Diyor ki kul la ilahe illallah ya ammi. Ey amcacığım la ilahe illallah de. O sırada Ebu Talib'in yanında var olan Ebu Cehil'le Umeyye ibn-i Halef ve benzeri müşriklerin önderleri diyorlar ki etergabu an milleti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Ne alaka? La ilahe illallah demekle Abdülmuttalib'in dininden yüz çevirmek. O dönemki müşrik Ebu Cehil, Umeyye ibn-i Halef bile bugünkü Müslümanım diyen insanlardan daha iyi bu dini anlamışlar. Çünkü la ilahe illallah demek neyi gerekli kılar? Bütün batıllardan beri olmayı. Bütün batılları la ilahe illallah dışındaki haricindeki her batılı reddetmeyi gerekli kılar. Öyle mi? İşte bu yüzden Muhammed İbni Abdülvahhab Şeyhülislam dedi ki yazıklar olsun ki Mekke'nin tağutlarının anladığı kadar bu dini anlamadılar la ilahe illallah diyenler diyor bugün. Gerçekten öyle bir gündeyiz. La ilahe illallah diyenler la ilahe illallah'ın gerekliliklerini Ebu Cehil, Umeyye İbni Halef kadar bile anlamamışlar. Çünkü bunun bir gerektirdikleri şeyler var. Mesela Araplarda bu bir lügat gereğidir. Neden peki hadislerde kim la ilahe illallah derse la ilahe illallah derse cennete girer diyor. Araplarda bazen külli bir şeyden bahsederken bir cüz'ini zikredersin. Ondan bir parçayı zikredersin. Ve külli kastedersin. Nasıl? Allah'a iman eden kurtulur. Çok güzel. Yani çok basit bir cümle değil mi? O zaman iman ettik. Öyle değil kurtulmuş. Devamında ne var? Gereklilikler var, vacipler var. O yüzden İslam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetidir. Nedir La ilahe illallah? Allah'tan başka bütün batıl ilahları reddetmektir ki Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab La ilahe illallah dendiğinde 4 tane şey nefyedilir diyor. 4 tane şey nefyedilir. Bir sahte ilahlar. İlahlık iddiasında olan sahte ilahlar. 2 tağutlar. Allah'tan başka kendisine ibadete çağıran yönetici, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen hakim, sihirbaz kahin. 3 Allah'tan başka ibadet edilen Rabler, sahte Rabler. Nasıl Rab olmuş? Nasıl ortak olmuş? Mesela sevgide onu Allah'a ortak koşmuşlar. Veya korkuda onu Allah'a ortak koşmuşlar. Bunun gibi. 4.'sü de diyor, hakkın muhalifine fetva veren alimdir diyor. La ilahe illallah deyince bu 4 şeyi nefyeder insan diyor. Maalesef bugün insanlar bu 4 şeyi reddetmemişler. Sadece la ilahe illallah dillerinde sadece söylüyorlar. Niye? Onların kötü alimleri onlara böyle fetva veriyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Allah ilmi toplumların sinelerinden çekip almaz. Allah toplumlardan ilmiyle amil alimleri alır. Sonra cahiller onlara imam olurlar. Onlara gelip sorarlar. Dallu fe adallu. Hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Öyle bir gündeyiz. Kötü alimler onlara ne diyorlar? La ilahe illallah de. Ondan sonra istiyorsan puta secde. İstiyorsan şeriata savaş aç. İstiyorsan şeriat düşmanı ol. Adam la ilahe illallah diyor. Ya bu devirde el kesilir mi diyor. La ilahe illallah diyor. Ya bu devirde rejim mi olur diyor. Adam la ilahe illallah diyor. Ondan sonra kendisini Allah'tan başka kanun koyucular belirlemiş. Adam la ilahe illallah diyor. Kabirdeki ölüden istiyor. Bunların bu la ilahe illallah sadece toz. Havaya attıkları bir toz. Onlara kıyamet günü hiçbir fayda vermez. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki şimdi burası çok önemli. Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiği zaman ne dedi? Evvelemâ tad'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. İlk çağıracağın şey La ilahe illallah şehadetidir dedi. İlk çağıracağın şey, bak kardeşim zina yapma, zina kötü bir şeydir. Bak kardeşim yalan söyleme, yalan kötü bir şeydir. Bu değil. Evvela ma tad'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. La ilahe illallah şehadetidir. Peki bugünün kötü davetçileri, bugünün zalimleri ne yaptılar? İlk çağırdıkları şey, infak et, yetimin kafasını ol. Nurcuların bugün insanlara anlattıkları cennet şeyi, otobüs bileti. Yani istediğin haltı yiyorsun, her küfrü işliyorsun, bir tane yetimin başını okşadın diye cennete giriyorsun sır kapısında. Veya Süleymancıların anlattığı din, namaz kıl, yani bir namaz kıl, ya ondan sonra ne yaparsan yap. Veya ötekilerin anlattığı, rabıta yapsın, işte bizim cemaate gelsin de adam namaz kılmış, kılmamış, zaten namazı terk eden tekfirinde ihtilaf varmış. Böyle bir iman yok yani, böyle bir davet de yok. Biz neyi örnek alıyoruz kendimize? Peygamberleri, doğru mu? Peygamberler ne dediler? Yusuf suresi 37. ayetten 41. ayete kadar eve gidince açın, defalarca okuyun ve defalarca tefekkür edin. İki tane adam geliyor, diyor ki nebbi'ne bi te'vilihi inna nerake minel muhsinin. İki tane adam hapiste diyor ki biz seni muhsin insanlardan görüyoruz. Bize rüyamızın teviline haber ver. Bak bize rüyamızın teviline haber ver. Ne diyor Yusuf aleyhisselam? Sen asılacaksın, sen Rabbinle hiç... Yok öyle bir şey. Diyor ki o bir kenara. Yemek gelmeden ben size bunun haberini veririm. Ama inni terettü millete kavmin la yu'minune billahi vel yevmil ahir. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir kavmin dinini terk ettim. Ve tebaatü millete âbâ İbrahim ve İshâka ve Yakub. Babaların İbrahim, İshâka ve Yakub'a uydum. Ne alaka rüyayla? Hiç alaka yok. Devam ediyor, bitmedi. Yani bunlar... Şimdi çıkın sokakta bağırın, hüküm Allah'ındır. Gelip bir de destek verirler, pankart açarlar sizinle. Kim anlıyor ki onu? Halbuki hepsi 5 yılda bir ibadet ediyorlar. Kendileri gibi insanlara kanun koyma hakkı veriyorlar. Devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. Keyfiyetini açıklıyor, detayına iniyor. مَا كَانَ لَنَا اَنْنُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Bu Allah'ın bize faziletidir. Allah Azze ve Celle biz hiçbir şey ortak koşamayız. Bakın tafsilat geliyor ama insanlar çoğu bilmezler. İnsanlar çoğu şirk üzeredirler. Devam ediyor. Ya sahibi essic, erbabun muteferrikun hayrun emillahil vahidul kahhar. Farklı farklı ilahlar mı yoksa tek olan kahhar olan Allah mı hayırlıdır? Bakın tafsilata. Onları düşünmeye çağırıyor. 550 tane Rab mı hayırlı, bir tane mi? Bir tane. Allah Azze ve Celle yerleri ve gökleri yaratan, ondan başka ilah yok. Hüküm sadece onun hakkı. Kanun koymak sadece onun hakkı. Soruyoruz 550 tanesi mi hayırlı yoksa vahid kahhar olan Allah mı? Devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَنْ سَمَّيْتُمُهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Sizin ibadet ettikleriniz sizin ve babalarınızın uydurduğu şeylerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Bak her şey burhan üzere, her şey hüccet üzere, her şey delil üzere. Ve devam ediyor. İne hükmü illa lillah. Hüküm Allah'ındır. Emre alla te'budu illa iyyah. Yalnız ona ibadet etmenizi emretti. Zelke dinil kayyum ve lakinne ekferen nasi la ya'lemun. Bu dinin aslıdır. Kayyum bir şey ayakta tutan şey demek. Dinin aslı budur. Burada özür yok. Burada cehalet yok. Cahilse adam hayırsızdır zaten. Bu dinin aslıdır. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanları çok bilmezler. Ondan sonra da diyor ki sen kurtulacaksın. Sen de asılacaksın diyor. Şimdi bizim davetimizle Yusuf Aleyhisselam'ın daveti arasındaki farka bak. Çıkıyoruz. Müşrikler toplanmış düğünde. Adamlara evliliğin faziletini anlatıyoruz. Bu adamların öyle bir problemi yok ki. Adamlara problemi oldukları noktaları anlatmamız lazım. Rabbani davetçilersek. Allah'a çağıran hak ehli olan insanlarsa, adam kanser olmuş, adama diyoruz ki gripsin, yemene içmene dikkat et. Grip adamı, hangi grip adam yemesine içmesine dikkat eder? Adama kansersin kardeşim, yemene içmene dikkat et desen, adam bu sefer uyuduğu kalktığı saate dikkat eder. Bırak yemeği içmeyi, hayatın her şeyini dikkat eder, biliyor ölecek çünkü. O yüzden müşriklere siz şirk üzeresiniz, müşriksiniz, bak ebedi cehennemde kalacaksınız demek, Rabbani davetçilerin işidir. Ama şeytani davetçilerin işi sadaka vermek güzel bir şeydir. Bizim de bir cami var, orayı yaptırıyoruz, oraya sadaka verin. Onlar şeytanın davetçileri. Şeytanın bir devleti olsaydı önce paralı imam tutardı kendi devletini meşru göstermek için. Bunlar da o yüzden şeytanın yoluna, şeytanın davetçiliğini yaparak onun hizbine çağırıyorlar. O yüzden bizim insanlara ilk davet edeceğimiz yer La ilahe illallah şehadeti olacak. Ve La ilahe illallah da ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a birlemektir. Dua, tevekkül, korku, sevmek, haşyet, hüküm, tahakküm, muhakeme, hepsi. İbadetin her çeşidi kime yapılacak? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Eğer bu tahakkuk ederse kişi La ilahe illallah demiştir. Bitti mi bitmedi. Bir de Muhammedur Resulullah kısmı var. Orada da işte peygamberi tasdik var aleyhissalatü vesselam. Gerek geçmiş, gerek gelecek hakkında verdiği bütün haberleri tasdik etmektir. Doğru mu? Peygamberin getirdiği haber nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın yalanlayan kafir olur. Peki peygamber sadece Kur'an'dan mı haber verdi? Geçmişteki ve gelecekteki birçok olaydan haber verdi aleyhissalatü vesselam. Allah ona ne yaptı? Gaybın bir kısmını açtı. Doğru mu? Alimul gayb وَلَا يُذْهِرُ غَيْبِهِ عَلَى اَحَدَى Allah gaybı bilir, gaybı kimseye açmaz. اِلَّا مِنَ الرُّسُلِ مَنْ اِرْتَضَى Ancak Resullerden razı olduklarına Allah Azze ve Celle dilediği kadarını açar. Allah peygamberlere gayb ilmini açar. Peygamberlerin dışında veliymiş, evliyaymış, kime ne kadar Allah'a yakın olursa olsun Allah kimseye gaybın ilmini açmaz. Allah ona kerametle ikramda bulunabilir, bazı harikulade şeyler ona nasip edebilir ama Allah ona gaybtan haber vermez. Gayb sadece peygamberlere açılır ve peygamberin gelecek gayb ve geçmiş gayb hakkında verdiği bütün haberleri tasdik etmek de Muhammedur Resulullah'ın içerisindedir. O yüzden Mehdi'nin geleceğini tasdik etmek, İsa'nın nuzulunu tasdik etmek, kabir azabını tasdik etmek, şefaati tasdik etmek, peygamberin haber verdiği şeyler, insanın cehennemden çıkıp cennete girmesi, Müslümanın, günahkar bir Müslümin, hepsi Muhammedur Resulullah şehadetinin içerisindedir. Bunları tasdik etmeyenler istedikleri kadar Muhammedur Resulullah desinler. Az önceki adamların La ilahe illallah demesi gibidir bunların Muhammedur Resulullah. Bu imanın hiçbir hakikati yoktur. Ve İslam bu şehadetten oluşur, müteşekkildir. Evet, 88. Pardon. Evet, 88. esas olarak. وَاَنَّمَا قَالَ اللّٰهُ كَمَا قَالَ وَلَا خُلْفَ لِمَا قَالْ وَهُوَ اِنْدَ مَا قَالْ Allah ne diyorsa o odur diyor. Onun dediğinin muhalifi yoktur. Onun söylediğinden başkası yoktur. Bu ne demek? Gözümüz görse ki süt beyaz, Allah dese ki o siyah, o siyahtır o kadar. Gözüne değil, Allah'a inanacaksın. Allah dese bir şey böyle, aklın dese öyle, Allah'ın dediğine inanacaksın, aklının dediğine değil. Allah Azze ve Celle ayetlerde وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru sözlü kimdir diyor. Söylediği daha doğru olan. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Sözü Allah'tan daha doğru olan kimdir? Tabii ki kimse değildir. Yani. Allah en doğru sözlü olandır. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediğini inkar eden, yalanlayan nedir? Kafirdir. O yüzden alimler kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini koymuşlar. İlleti nedir? Allah'ı yalanlamak meselesidir. Mesela Allah diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَقُولُونَ Onlar dediler ki, kafirler dediler ki diyor Allah, Allah üçün üçüncüsüdür. Allah diyor ki kafirler böyle dediler. Bu sözü söyleyen herkes kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Neden? Allah Azze ve Celle'yi yalanladığından dolayı. Çünkü Allah onlara kafir olduğunu, onların kafir olduğunu haber vermiş. Bu noktada Allah'ı, eğer aksini söylersek Allah'ı yalanlamış oluruz ki Allah muhafaza imanımızı kaybederiz. Bu ve buna benzer. Allah ve Resulü bir meselede hükmettikten sonra mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur diyor Allah Nisa suresinde. Hani İsra suresi, Ahzab suresinde. Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi beyan ettikten sonra hükmünü hiçbir insanın veya cinliğinin konuşma hakkı yoktur. Orada bize düşen Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaktır. O yüzden bugün La ilahe illallah dedikten sonra ya işte bu devirde bu tamam amel ediyoruz da ya namaz da nereden farz kılınmış? Ya işte tamam recm edilsin de ah keşke işte şey olmasaydı. Recm emredilmeseydi. İşte tamam el keselim de hırsızın keşke kesilmeseydi. Alimler icma nakletmişler bu sözleri söyleyen de kafirdir. Velev el kesse velev recm etse fark etmez. Allah'ın indirdiğine buğz eden adam velev onunla amel etse dahi kafirdir. Ümmet buna icma nakletmişler. Velev amel etse dahi. Evet. 89. esas vel imanu bi şerai'i kullu. Bütün şeriatın bütün şiarlarına iman etmek. Şiar demek ne demek? İslam'a ait olan her şey. Mesela sakal. Mesela kamet. Mesela namaz. Ve benzeri. Yani İslam'a ait olan, İslam dinine ait olan bütün şiarlara iman etmek. Allah'ın emrettiği. Bunun haricinde vacipler. Öyle mi? Namaz, oruç, zekat, hac ve benzeri. Sadece bunlarla sınırlı değil. Allah'ın ve Resulünün haber verdiği bütün vaciplere iman etmek bizim üzerimize farz. Bir adam la ilahe illallah dese, Muhammedur Resulullah dese, ondan sonra bunun hakkını yerine getirse, sonra da kalksa bir tane vacibi, bir tane şiarı inkar etse o adam kafir olur. Yani iman engelli koşu yarışına benzer. Üç tane engel geçtin diye yarış bitti manasına gelmez. Ta finish çizgisini geçene kadar engeller vardır. Ne zaman finish çizgisini geçersen ondan sonra anlarsın ki kazandın. Bir adam bütün şeriatı kabul etmiş. Adam her şeyi kabul etmiş. Sadece bir furudan olan bir meselede ona hüccet ulaşmış, hücceti görmesine rağmen bunu inkar etmiş. Alimler icma ile bunun da kafir olduğunu söylüyorlar. Yani bizim seçme hakkımız yok. Allah'ın dediğine inanacağız. Allah'ın söylediğine itikat edeceğiz. Onun haricindekine itikat etmeyeceğiz. İlim Allah katındandır. 90. esas وَعْلَمْ اَنَّ الشِّرَى وَالْبَيْءِ مَا بَيْءٍ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ. İyi bil ki diyor, alışveriş ve satış Müslümanların çarşılarında helaldir. عَلَى حُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Kitap ve sünnetin hükmü üzere. مِنْ غَيْرَ اَنْ يَدْخُلَهُ تَغْرِيرٍ. Değiştirme olmadan. اَوْ ظُلْمٍ. Zulmetme olmadan. اَوْ غَدْرٍ. Ya da hainlik etmeden. اَوْ خِلَافِ لِلْقُرْآنِ اَوْ خِلَافِ لِلْعِلْمِ. Kur'an'ın ve ilmin hilafına olmadan. Bu da getirdiği 90. madde. Şimdi birinci dedi ki, satış ve alışveriş bunlar nedir? Müslümanların çarşılarında helaldir. Müslümanların çarşılarında bütün satışların aslı nedir? Helaldir. Ta ki haramlı ortaya çıkana kadar. Ama kimin çarşısında? Müslümanlar çarşısında. Neden? Devlet zaten faizli satışa izin vermez. Devlet zaten haram satışa izin vermez İslam devletinde. Müslümanların çarşılarında haram satış şekli olamaz. Bir de ikinci boyut var. Bugünkü suvar, bugün içerisinde yaşadığımız dönem kafirlerin çarşıları. Burada asıl haramlıktır ta ki helalliği bilinene kadar. Her gün bir şey çıkartıyorlar. Her gün. En son bir şey, zaten dedim ya, şeytanın bir devleti olsa önce paralı imam tutardı. Mesela geçenlerde bir hutbe okudular her yerde. Bir defalığına kredi caizdir. Şimdi bir şey caizse niye bir defa? Değil mi? Akıllı adam bunu sorması lazım. Hani Allah bu dini akıl sahiplerine indirdiği için onlar da arkalarındakiler de müşrik akılsızlar oldukları için bunu akledemiyorlar. Yani bir şey caizse bunu bir defalığına kim has kılıyor? Kim mukayyet kılıyor? Kim sınırlı kılıyor? Hiç kimse bunu yapamaz. Kendileri de biliyorlar bunun haram olduğunu. Ama o haramın fetvasını veriyorlar. Mesela bankalar işte adını değiştirdiler, finans kurumları. Ne farkı varsa. Biri İngilizce, biri Türkçe. Finans kurumları diyorlar ki sen git evi bul ya da arabayı bul, ben sana o senin paran yok, sen onu alamazsın. Ben senin adına o arabayı alayım, sen bana sonra şu fiyatı taksitle ödersin. O da iyilik timsali ya böyle, hani bankalar, finans kurumları böyle halkı çok seviyorlar. İyilik yapacaklar, hepsi araba sahibi olsun, ev sahibi olsun. Bu aldatmacalı satışın bir çeşidi. Eğer sen aldığın arabayı finans kurumu olarak bana aynı fiyata satıyorsan eyvallah, başka üstüne. Bir de dua ederiz Allah'ım bunlara hidayet ver diye, yani bize iyilik yapıyorlar. Paramız yok, bize eşya alıyorlar. Adam alıyor 10 milyara arabayı, 15 milyara taksitle sana satıyor. Gücü var ya. Bu aldatmacalı satıştır. Ha diyorlar burada faiz yok. İşte sen biliyorsun rıza var falan, geçecekler onu. Bu aldatmacalı satış, bu kandırmacadır. Bu caiz değil. Onun haricinde bugün benim bilmediğim, ki ben ticaretle uğraşmadığım için bilmiyorum. Ticaretle uğraşan sizler daha iyi bilirsiniz. Onlarca yeni yeni satış çeşitleri çıkıyor. Hepsinde asıl haramlıktır ta ki mübahlığı bilinene kadar. Yani bir Müslüman kalkıp kredi artık biliniyor da başka bir yarın mesele çıksa ya bir krediyi alalım sorarız hükmünü. Nasıl olsa Müslümanların çarşısında asıl helalliktir, haramlığına delil gelene kadar diyemez. Burada asıl haramlıktır ta ki kredinin helalliği ispatlarına kadar gider adam sorar kredi caiz midir? Bakar ki faizmiş, ondan sonra terk eder onu, öyle bir satışın içerisine girmez. Bu ve buna benzer. Allah mesela, Allah Azze ve Celle Rabbimiz Subhanehu ve Teala kitabında bize bir usul öğretiyor. Allah her zaman bir asıl belirliyor ve o asıldan bir de taksis yapıyor Rabbimiz. Taksis dediğimiz yani istisna. Bazı mukayyet şartlarla beraber istisna hükümler. Örnek, Allah diyor ki mesela اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِرِ وَمَا اُهُلَّ بِهِ لِغَيْلِ اللّٰهِ. Size ölü, kan, domuz eti ve Allah'ın adından başkasına kesilenler haram kılındı. Doğru mu? Ölü haram. Ama biz balıkları ölü yiyoruz. Yani ben hiç canlı kesilen balık görmedim. Hepsi bizim masamıza geldiğinde ölüler. Kılçığını atıyorsun, pişiriyorsun, yiyorsun afiyetle. Nereden ihtisas yaptık? Bir tane hadis var. Aleyhissalatü vesselam diyor ki iki ölü helal kılındı. Balık ve çekirge. Biz o yüzden bu umum nas'tan bu iki şeyi ne yapıyoruz? İhtisas ediyoruz. Çekirge de ölüdür, balık da ölüdür ama ölü eti haram kılınmıştır ayetinden bunlar istisnadır. Taksis yapılmıştır. Eğer mealcilerle karşılaşırsanız bunu anlatabilirsiniz hüccet olarak onlara. Çünkü onların hepsi balık yerler. Kur'an hiçbir yerinde balık yemenin cevazını gösteremezler. Çünkü balık ölü. Kur'an'a göre yiyememeleri lazım. Onlar diyecekler ki size Allah diyor ki denizin denizden çıkanlar helaldir diyor Allah. İşte ayet var. İyi de denizden çıkanlar helaldir derken Allah ölüsü de helaldir demiyor ki. Allah ineği helal kılmış da ölüsünü de mi helal kılmış? Onu mu çıkartıyorsunuz inek helaldir de? Veya işte size eti yenen tırnaklı hayvanlar helaldir deyince. Aynı bu şekilde onların delili de tutarsızdır. Şimdi bu aynı şey faiz meselesinde var. Allah diyor ki innema ehallallahu el-bey'e ve harrama er-riba. Allah diyor ki Allah size satışı helal kıldı ama faizli satışı haram kıldı. Bak satışı helal kılsaydı faizli satış da sonuçta bir satış çeşididir. Zarar olsun olmasın satış dediği zaman umumdur, öyle mi? Allah ondan bir şey ihtisas yaptı. O da ney? وَحَرَّمَ الْرِبَى faizli satış. Allah Azze ve Celle faizli satışı yasaklamış çünkü kulların zararı var bunda. لَا دَرَرَ وَلَا دِرَرَ. Hadis açık. Ne zarar vermek var ne de zarar görmek var. O yüzden bir Müslüman kesinlikle bu fiilden uzak durmak zorunda ki bugünkü bir dönemde çok zor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor kıyamete yakın. Kıyametin alametidir bu zaten. En az faiz yiyene faizin tozu bulaşacak diyor. Bugün bize bulaştığı gibi. Yani biz kendimiz almıyoruz ama yani bir gün geciktir mesela elektrik faturanı. Bak görüyorsun nasıl üzerine koyuyorlar 1-2 milyon faizi. İstemesen de koyuluyor mecbur. Adam sana bunu ödettiriyor zorla. Sen istemeye istemeye bir şeyleri yapıyorsun. Sana tozu dahi ne yapıyor? Bulaşıyor. O yüzden bugün her türlü haram satışın yayıldığı şu dönemde asıl nedir? İyice tahkik edip araştırıp bu satışın haram mı helal mi olduğunu öğrendikten sonra o satışa girmektir. Onun öncesinde satışa girmek ise kalbinde hastalık olanların işidir. 91. esas وَعَلَمْ يَبِلْ كِ diyor اَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ اَنْ تَسْحَبَهُ اَشَّفَقَ اَبَدًا مَا سَحِبَ الدُّنْيَا. Dünyadaki arkadaşına şefkat gösterip işte ona sohbet gösterip ona merhamet edip bu işte cennettedir, şöyledir, böyledir dememesi lazım. لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا يَمُوتُ. Kimse bilemez hangi hal üzere öldü. Çünkü ölüm anı şiddetlidir. وَبِمَا يُخْتَمْ لَهُ. Ve neyle sonlandırdığını ömrünü bilemez. وَعَلَى مَا يُلْقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ. Allah'la nasıl karşılaştığını da bilemez. وَاِنْ عَمِلَ كُلِّ عَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ. İsterse hayırına dair bütün amellerle amel etmiş olsun, son anını bilmediğimiz için ne yapmayız? Onun ahireti hakkında konuşmayız. Her zahirinden İslam gördüğümüz bir ölü vardır. İslam üzere ölmüştür. Temennide bulunuruz. Allah'ım ona rahmet et. Allah'ım onun günahlarını bağışla. Firdevs'te onu şey yap, iskan ettir. Ehl-i sünne kesinlikle hiç kimse hakkında bu adam cennettedir diye şehadet etmemişler. Şöyle bir seleften nakil var. Eğer diyorlar birinin cennette olacağına şehadet etseydik Hasan-ül Basri'ye ederdik diyorlar. Yani öyle salih biriymiş Hasan-ül Basri. Ama onun hakkında dahi ne yapmamışlar? Kesinlikle ve kesinlikle konuşmamışlar. Çünkü böyle bir şey asla ve asla ne değil? Caiz değil. Allah Azze ve Celle'nin dininde her kim olursa olsun, adamın cihadı ne kadar çok olursa olsun, ilmi, daveti ne kadar çok olursa olsun, salih ameli ne kadar çok olursa olsun, bunların hiçbirine bakıp da bu adam kesin ebedi cennettedir diye bir şahadette bulunamayız. 92 وَيَنْبَغِي لِلْرَجُلُ الْمُسْرِفْ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَقْتَعَ رَجَاءَهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى اِنْدَ الْمُوتِ Ve nefsi hakkında müsrif olan, yani haddi aşan ve günahları çok işleyen birinin ölüm sırasında Allah'tan istemek noktasında ümidini kesmemesi lazım diyor. وَيُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Allah'a karşı hüsnü zan yapmalıdır. وَيَخَافُ ذُنُوبَهُ Ve günahlarından da korkmalıdır. فَاِنْ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَبِفَضْلٍ Allah rahmet ederse Allah'ın faziletiyledir. وَاِنْ عَذَّبَهُ فَبِذَنْبٍ Allah azap ederse de Allah günahları sebebiyle azap etmiştir diyor. Şimdi burada şunu anlatıyor. Mümin iki makam arasındadır. Korku ve ümit. Ancak cahil korkup helak olur. Ancak cahil ümit edip helak olur. Kim bu iki fırka? Biri hariciler, biri mürciyeler. Erce'e ertelemek demek. Mürciye buradan geliyor. İlk zamanlar hariciler çıkıp sahabeyi tekfir ettikleri zaman korkularından dolayı bu küfürdür dediler. Allah'ın küfür demediğine küfür dediler. Oradan Müslümanları tekfir ettiler. Korkularından dolayı bir bidata sapıp helak oldular zaten. Bunlar korkuda aşırı gittiler. Buradan da bir taife çıktı. Şimdi bir şey demeleri lazım. Ya Müslüman diyecekler ya kafir. İşin içinden çıkamayınca dediler ki biz kimsenin hükmü hakkında konuşmuyoruz. Erce'e yapıyoruz. Yani Allah'a havale ediyoruz. Kimse konuşmuyoruz. Bunlar da ümit. Adam küfür işlese dahi aynı şeyi söylediler. Bunlar da ümit ederek aşırı giden ve helak olan ikinci taife oldular. Mümin ise ikisi arasındadır. Hem günahlarından dolayı Allah'tan korkar, hem de Allah'ın rahmetinden ümidi kesmez. Çünkü Allah'ın rahmetinden Yusuf suresinde söylediği gibi kim ümidini keser? Ancak kafirler keserler. Peki kim sürekli Allah'tan temenni eder? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aciz. Ölümden sonrası için amel etmez ama Allah'tan da temennilerde bulunur. Bu acizdir diyor. Yani ikisi de helakın eşiğindedir. Mümin ise korku ve ümit arasındadır. Neden korkar? Allah'ın mekrinden, tuzağından korkar. Ne demek mekir? Arapça birinin birine, bir insanın bir insana gizli bir şekilde zarar vermesi demek. Peki Allah nasıl insana mekir yapar, tuzak kurar? Allah Azze ve Celle kendi elleriyle kazandığından dolayı, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı insanlara bazı tuzaklar kurar. O yüzden Allah helak olan müşrikler için diyor ki Efe eminu mekrallah. Allah'ın tuzağından emin mi oldular diyor. Allah'ın tuzağından ancak zalimler emin olur diyor. Şimdi bakın şu topluma. İçine bizleri de katın. O kadar haramı, masiyeti, o kadar pisliği, Allah'ın yasak ettiği her şeyi işliyorlar. Herkes cennet bekliyor. Herkes emin. İman hiç gitmemiş. Ne yapsa gitmez. İstediği günah işlesin. İstediği haltı yesin. İman ondan gitmiyor. Niye? Zaten artıp eksilmiyor. Tasdik ettin ya. O kadar. Ama ehli sünnetin, ehli hadisin yanında böyle değil. İman ne olur? Artar ve azalır. Neyle artar? İtaatle artar. Neyle azalır? Masiyetle azalır. Adam masiyet işliye işliye öyle bir duruma, öyle bir hale geliyor ki Allah Azze ve Celle'nin mekriyle, tuzağıyla karşı karşıya kalıyor. Allah'ın tuzağıyla karşı karşıya kalıyor. Allah da nasıl Mekkeli müşriklere tuzak kurdu? Onlar peygambere eza edince Allah peygamberi onların içinden aldı, Medine'ye gönderdi. Alın işte size tuzak. Tuzak olarak yeter. Onların aralarından ilme, Allah'a çağıran birini alması onlara tuzak olarak yeter. Neden kıyamet şerli insanların üzerine kopuyor ve neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah toplumdan ilmi nasıl kabzeder diyor aleyhissalatü vesselam, alimleri almakla diyor. Çünkü Allah'ın şerrini arttıran bir topluma mekri nedir? İlmiyle amil alimleri aralarından çekip almasıdır. Allah'ın insanlara tuzağı budur. O yüzden korku ve ümit arasında Müslüman her zaman olması lazım. O yüzden Müslümanın Allah Azze ve Celle'den kendi eliyle kazandıklarından dolayı helakın, Allah Azze ve Celle'nin onu helaka sürüklemesinden korkması lazım. Mümin bu iki şey arasında olursa, iki makam arasında Allah'ın izniyle kurtuluşu erer. Aynı şekilde ölümü sırasında da belirttiği gibi şeyhin Rabbine karşı hüsnü zan yapması lazım. Ne demek hüsnü zan? İnşallah Allah bana merhamet edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben kulumun zannı üzereyim. Yani ölüm sekeratı mukaddimesi vardır. İnsan onu bilir. O geldiği andan itibaren kulun ne yapması lazım Rabbine? Hüsnü zan yapması lazım. Rabbim bana merhamet et. Sen bana rahmet edeceksin. Rabbim ben senin rahmetini istiyorum diye Allah'tan hüsnü zanla istemesi ve talep etmesi lazım ki Allah ona rahmet etsin. Çünkü Allah kulunun zannı üzeredir. İnşallah Allah'ın izniyle haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Şimdi bir şey söyleyeyim kalkmadan. Bir haftaya böyle olmasa...